Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, ուրախ եմ այն առիթի համար, այն խորհրդի համար, որ նորից եկել եմ ուղնի, նորից ու Գևորգ եկեղեցում եմ։ Աստված օրհնի, շատ ուրախ ենք, որ մեր ձայնը հասնի Արցախ, մենք էլ կարողանում ենք մեր խոսքով աջակցել նաև ձեր կողքին լինել, մեր Արցախի հերոսական ժողովրդի կողքին։ Թող շատ ծեսեր, ուրախություններ, պսակներ լինեն եւ մենք էլ ուրախանանք այդ ամենիջով։ Տեր Հայր, այսօր մենք կխոսենք ընտանիքի խորհրդի մասին, կներկայացնենք թե ինչ է ընտանիքը։ Աշխարհի արարման առաջին օրից, երբ թվում է Ադամի ստեղծումով Աստված եզրափակեց արարչագործությունը, պարզ դարձավ, որ մարդը երջանիկ չէ, Ադամը երջանիկ չէ մենակ լինելով, եւ Աստծո կողմից իբրև արարչագործության ավարտ ստեղծվեց կինը Ադամի կողից։ Այստեղից էլ սկսենք, սա կարծեմ թե ընտանիքի օրինադրման առաջին դրվագն է։ Ես միշտ ինքս ասում եմ, ընտանիքը Աստված ինքը օրտնեց այդ միությունը, որովհետև Ադամի կողոսկրից վերցրեց կնոջ արեց, ոչ թե ոտքից կամ գլխի վերևից, այլ կողոսկրից եւ կոչվեց կողակից։ Եվ նաեւ ինքը իսկ կինը, որ նշանակում է մարդու ստեղծված, բայց կարևորությունը, որ Աստված միացրեց եւ օրտնեց այդ միությունը եւ ասեց աճեցեք, բազմացեք, լցրեք, երկիրը ստիրեցեք դիմա, իշխանություն տվեց նաեւ այդ ընտանիքին, կարևոր ասաշնչական այս տողերը, Տեր եւ իշխան կարգեց։ Այստեղից ասենք Ադամ մենակ չէ, որ գործում, Ադամ իր միշտ կողակցի է գործում, ամեն մի գործ մեջ, անգամ պտուղ ուտելիս Ադամը չի հրաժարվում, այլ ճաշակում է պտղից եւ երկուսով են հերաշում դրախտից։ Բայց բարակայ, ասենք որ միշտ այդ միությունը հաստատ ու անկա այդ պահի մեջ է միությունը պահում։ Տեր Հայր, կարծում եմ հենց այդ պահին էլ ստեղծվեց առաջին եկեղեցին։ Չնայած մենք ասում ենք, որ առաջին եկեղեցին ստեղծվեց Վերնատանը Քրիստոսի վերջին ընթրիքի ժամանակ եւ դրանով նաեւ պատարագի խորուրդը հաստատվեց, բայց այդուհանդերձ, երբ հոգևոր հայրերը, մեկնիչ հայրերը ասում են, որ ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի է, փոքրիկ կառույց է Աստվածահաստատ, ուրեմն եկեղեցին հենց արարչագործության ընթացքում հիմնադրվեց։ Դա անպայման եկեղեցին ինքը ընտանիք է։ Եթե մենք բոլորս այսօր մենք այսինչ եկեղեցին, բոլորս այդ եկեղեցու քուր եղբայրներն ենք, ընտանիք։ Ընտանիքը նույնպես եկեղեցի է, որտեղ այդ ընտանիքը, որտեղ զավակներ են մեծանում ծնողների դաստիարակության։ Այս մեծ եկեղեցում որպես ծնող քանան է դաստիարակում հոգևոր այրը։ Իսկ այնտեղ արդեն փոքր եկեղեցու մեջ արդեն ծնողներն են դաստիարակում իրենց երեխաների քրիստոնեական ոգով կամ ինչպես իրենց թելադրում իրենց կամքի, իրենց զավակներ այդպես են փոքրուց մեծացնելով։ Եվ դա իրապես որ եկեղեցի է։ Եվ այդ եկեղեցին մենք օրտնում ենք, այսինքն Աստված առաջին օրտնեց, մենք էլ քանանից երբ որ պսակադրության խորհուրդ ենք, օրտնում ենք այդ միությունը, որ ասում ենք Աստված, եւ դրա համար խավորը խաչը պահում է, խաչի օրտնությունը լինի միշտ այդ ընտանիքի վրա։ Եվ դա եկեղեցի է, խաչի օրտնության ներքո է, խաչը իրենց վերևում է, ինչպես եկեղեցու գագաթում է խաչը, այնպես է պսակվում զույգերի գլխավերում է խաչը։ Եթե նայեք հերրիս, որ եկերոն եկեղեցու խորհուրդ է ստացում, երկուսի միացմամբ։ Եվ մեր եկեղեցու կարևոր խորհուրդներից մեկը, 7 խորհուրդներից մեկը պսակի խորհուրդն է, պսակով ամրագրվում է ընտանիքը, եւ մենք փորձենք մտնել ընտանիք։ Երիտասարդները ամուսնանում են, պսակվում են մոտարապես 30-ի սահմաններում, 20-ից այո, բարձր միջև 18-ից 23-ից արդեն։ Իսկ հիմա այդ տարիքը կարծեք թե ավելի առաջանում է, այո, կարծես թե երիտասարդները փորձում են կայանալ, փորձում են ավելի մասնագիտանալ, փորձում են հասնել զգալի հաջողությունների, պաշտոն զբաղեցնել, սոցիալական դիրքի հասնել, բայց դե տարիքն առաջանում է եւ արդեն մի տեսակ ձերացող ընտանիքի սկիզբ է դրվում, կարծես թե։ Կան երիտասարդներ, որոնք այժմ ամուսնանում են այն տարիքում, երբ նրանց ծնողները այդ տարիքում արդեն թոռներ ունեին։ Ինչո՞ւն է խնդիրը։ Չէ՞ որ պետք է այդ ընտանիքը միասին կառուցել։ Համենայն դեպս, գուցե աղջկա համար հաճելի է, երբ պատրաստ է ամեն ինչը, գնում է արդեն ամեն ինչը կա, հարս է գնում եւ բարվոք պայմաններում, արդեն կայացած պայմաններում, բայց մյուս կողմից, չէ՞ որ այդ ամեն ինչին պետք է հասնել սեփական ուժերով, ամուսին բառը հենց տարիներով ուսուսի եւ պետք է այդ ամենը միասին ստեղծեն։ Ինչ ասում ես, այսօրվա սոցիալական, ասենք այս վիճակները, դե միչեւ սովորում է երիտասարդը դպրոց, ասենք համալսարան, նորից այսպես, արդեն 7-8 տարի անցնում է այսպես։ Հիմա այլ մտածում եմ գործի մասին, աշխատանք ունենա, ես ինքս զավակներ ունեմ, ասենք։ Հիմա այս փոքր տասը պետք է աշխատանք ունես, այսպես նոր ես ինչո՞ւ օպտիկ երակրվենք, ինչպես։ Առաջ ժամանակ այդպես չէին հոգսեր այդքան, իստում է։ Ծնողները արդեն, երբ որ տղամ պետք է ամուսնանա, ամուսնացնում էր 18 տարեկանում, արդեն իր մոտ ինքը հարց էր բերում տուն։ Այդ ընտանիք որ աշխատող ձեռք էր պետք, եւ իրենց պետք էր նրանց զավակներ, որպեսզի աշխատեին, ասենքա մեկը գառները տաներ, մյուսը այսպես, դե գյուղի գործի վալը։ Եվ այն ժամանակ ավելի շուտ էին ամուսնան, որ ընտանիք ավելի արագ բազմանար եւ իրենց աշխատող ձեռքերը շատ լինեին։ Եվ այս պարագան կար, այսօր բնույթը փոխվել է մի պահ։ Հիմա ես չեմ կարողանում ասեմ երիտասարդ մի գնամուսնացիր, ուսումը թող չի լինի։ Արդեն գիտենք այս շրջան եւ բանակ այսպես։ Ինձ թվում է որ այդ որ գործ ունենան, հանկարծ չնայենք ուրիշի ձեռքին, մենք մերը ստեղծենք եւ այս պատճառը դառնում որ երիտասարդները ավելի ուշ են պսակում։ Սա է պատճառը։ Բայց ես կասեմ մի բան, կարևորը շուտ պսակվելն է։ Չենք ասում շատ, գոնե 23, 24, 25 տարեկան, որպեսզի երեխաները հասնեն, դե որ արդեն դու մեծանում ես, երեխան արդեն գասեն տարիք, դու ինքդ ուժի ծնկնում ես այսպես, այդ աշխատող ձեռք, քո երեխան արդեն 20 տարեկան, ինքդ առատ մոտ 50 տարեկան արդեն ես բան։ Այսինքն նաև երեխաների հոգսերն ի սկզբանե շատանում են։ Հա, այդ հոգսերն են գալիս ուսման, եւ ինձ թվում է որ այդ պարագաներն են ուղղակի այսօր ստիպե եւ շատ էլ տեսնում ենք բոլորս էլ որ իրոք այդպեսի պատճառ են շատ դեպքերում կան։ Սա է պահ։ Տեր հայր, դուք Մուղնիի եկեղեցում եք հոգևոր սպասավորություն իրականացնում եւ քանի անգամ առիթ եմ ունեցել այցելել Մուղնիի եկեղեցի ուխտաբար, որպես քրիստոնյա իմ ոմը վառելու, իմ աղոթքը անելու, պսակի պակաս չեմ զգացել։ Մուղնիում միշտ կա պսակի արարողության սպասող երիտասարդ զույգ։ Հետաքրքիր է ինձ, հետագայում այդ զույգերը, որոնց պսակը դուք եք կատարում, կապ պահում են ձեզ հետ, գալիս են, շնորհավորում են, ինչ որ խնդրի հանդիպելուց փորձում են կապել ձեզ հետ, ձեր խորհուրդները հարցնել, սերմանում եք արդյոք հետագայում նրանց համար հոգևոր արժեքներ, սկզբունքներ, մոտեցումներ այս կամ այն խնդրի շուրջ։ Ես որ պսակն անում վերջ, ասում եմ նորից համեցեք զույգերին, հրավրեմ նորից եկեղեցի։ Ասեմ, ես չմոռանաք, Տերար ջան, գանք, այցելենք, ես իրենց նորից հրավրեմ եկեղեցի։ Եվ շատ սիրով, որտեղ պսակվել եք, ասում ես եկեղեցում, սա ձեր ընտանիքի օրտնյալի, այն վայրն որ դու ձեր ընտանիք օրտ։ Եվ ունենք զույգեր, որ գալիս են տարին մի քանի անգամ Երևանից եւ այլ տեղերից, հետո դեսած երեխաներով կգան։ Հետո դեսմենք մկրտությանը գալիս են նույն այս մեր եկեղեցին, մկրտություն ես տանում կամ երեխային 40-ից են անում։ Գալիս են այստեղ։ Եվ մեր այդ կապը շատեր ունենք, որ կապի մեջ ենք, շատեր եկան որ աղեկի պսակում եւ գնում են։ Եղել են ընտանիքից խնդիր, որ իրենք միասին եկել են, զրուցել են, նորից այդ ընտանիք հաստատել են։ Այսինքն երիտասարդությունը այն շրջանն է, երբ անխուսափելի են վեճերը, խնդիրները, սա կայացման շրջան է եւ սխալների վրա պետք է նաեւ հաճախ սովորել։ Այսինքն նրանք անպայման ունեն մեծի կարիքը, մեծի խորհրդի կարիքը եւ հատկապես հոգեորականի կարիքը։ Այսօր մեր երիտասարդությունը ուսյալ է, համասարաներն ավարտում եւ այլ եւ այլ, դեսեք։ Հին ժամանակ ասեն դե չէին իմանում, այսօր շատ փառկած ու կրթված երիտասարդություն ունենք եւ նրանք նաեւ շատեր որ արդեն տարիք առաջաց է, ասենք առաջ, այլ մտածնելով են անգամ սակում, որ ինչ որ կարևոր որոշում են կազմել սկյանքի համար, շատերին գիտեն։ Բայց որոշներ կան, որ ինչ որ մի բանից խնդիրներ առաջանում, տների իրենց են մյուս զույգերի մեջ եւ այլ եւ այլ, սա էլ ունենք այս պարագան։ Եթե բանը ասենք մոտենում ես մտեր այսպեսի բան կա, զրուցում ենք, ինչքան կարողանում ենք օգտակար ենք լինում այդ երիտասարդ, որպես մենք էլ հոգևոր ծնողներ, այսպես ասած։ Այդ երիտասարդներից շատերը հաճախ կաշկանդվում են դիմել նաև ծնողներին, ինչ որ ամաչկոտություն է առաջ գալիս, չեն ուզում, մի փոքրիկ խնդիր է, չի լուծվում եւ ծնողներից ամաչում են, փորձում են դիմել կամ հոգեբանի, կամ հոգևորականի, եւ այս վիճակը կարող է նաև ազդել երեխաների վրա, երբ որ երեխան դեռ երեխա է, երբ անընդհատ բախվում է խնդիրների, նա արդեն անառողջ հոգեբանությամբ է մեծանում եւ պետք է անպայման միջամտել նման ընտանիքներին։ Անպայման միջամտել, ասենք, այսպես ավշատ խորհուրդներ տա, որովհետև ասենք ծնողներն էլ կարող խորհուրդ տան, բայց հետաքրի մի բան կա, նայվ ավելացնում, մարքո կինը եւ գնա։ Խորհուրդս մեծ է։ Ասենք շատ դեպքում իրանք իրանց պետք է իրանց մեջ հարցերը լուծումը տան իրենք։ Որտեղ կարող ես մի շորի բան ասեմ, այն մյուսի դուրը չգաս, թե իրար է տես իրա կողմից ու մի բան ստեղ կա։ Ասում եք արքո կինը եւ գնա, ասենք հետաքրի մի բան կա, ասենք իրար պետք ձեր հարցերը լուծեք։ Դուք միասին եք արդեն մեկ մարմին եք դարձել։ Ճիշտ այնքան քանան խորհուրդ կտեն, որ ինչ-որ մարդիկ մեծերը կարևոր են, բայց ամենալուծումը իրենք են։ Պետք է իրանք իրենց մեջ այդ որոշումը քիչ խորթակցեն եւ կայացնեն։ Բայց հիպատիվ մեր երիտասարդների, նրանք չեն առնում իրենց կեսին եւ չեն հեռանում։ Մեր շատ-շատ ընտանիքներ ավանդաբար, պահպանողաբար միասին են ապրում։ Խնդիրը հեռանալու մեջ չի այստեղ։ Ասում եմ, դες եթե աղոթքես կանոն, ասում եմ, փակիր քո դռները եւ աղոթիր, մարդը եկեղեցու մեջ չի, ասում որ դուրս արի, այլ այդ միտքը, ասիկա քո ընտանիքես այս բանը այսպես ապահիր, միություն է միասին, թողնողները հետ լինեն փառքաս ու այլ եւ այլ, բայց իրանք պետք է իմանա, որ իրար հետ պետք է ամուր լինեն։ Եմ կարող եմ այրը մի ուրիշ բան ասի, չէ՞, տղային կարող եմ մյուսը հետա չի պետք պատճառանա, իրանք ամուր ասելան, ասելա, կարևոր է այս հատակը, ոչ թե ասում եմ հեռանալը թողնել, այլ ձեր այդ միությունը, այդ ինչ որ ունենք ներքին միած բան այր եւ կին են, թող էտի ամուր պահ են, շատ կարևոր է դա։ Հայաստանում մշակվում է մի օրենք, ընտանեկան բռնությունների դեմ օրենքը, ինչ եք կարծում, հայ ընտանիքում բռնությունը տարածված է։ Չէ, չի տարածված, չի տարածված, շատ դեպքում որտեղ բռնություն չկա, եվրոպական երկրներում չկա, այդ որտեղ, բոլոր տեղեր լինում է։ Հիմա թող լինի մարդը իրար կհասկանա, նորից ենք ընտանիքներ կան, վեճեր են առաջում, ինչպես կլի վեճ չառաջանա, բայց ինչ որ մի վեճի պատճառը դարձենք մարդկանց բաժանում, ավելի մեծ մեղքի մեջ ենք մենք։ Ըստ այդ օրենքի ծնողին պետք է զրկել, երբ երեխային խփում է, ծնողական իրավունքից ծնողին մորը զրկել, ինչ է խփել է երեխային։ Դա ընդունում է եկեղեցին։ Իսկ ինձ համար ես որպես քահանա, եկեղեցին չգիտեմ արդեն։ Զրկել մի քիչ շատ դժվար է դերը, որովհետև ես իմ երեխային դասիրակում եմ, դասիրակեմ։ Ես իմ երեխան ինչքան լավ տակեմ, այդքան 10 այդքան սիրում եմ։ Հիշում եք սիրակի իմաստությունները, երբ որ ասում է՝ գավազանով պետք է խփել երեխային երեխա տարիքում, այո, որպեսզի նա հասունանա եւ ինքը արդեն դասյարակված լինի։ Իմաստությունները երկամ։ Այդ մի ապտակ, ասում ապտակով մեծացած երեխան, չէ՞, մեր երկասաններ են ասում, իմաստուն պիտի լինի։ Եթե որ մարդը ինչ որ սխալներ արի, մենք ուղում ենք, այդպես չի, ինչքան դես այդ մարդուն։ Կա որ մի ապտակը նրան կարող է շատ ճիշտ ճանապարհ դնել։ Հիմա մենք մարդուն բռնում ենք, բանտարկում ենք, պատասխանատվության գերավին չէ, բանտարկում ենք, գնա քարոզ կարտագրքին, յուր մեր, եւ այդ մարդ թողուխվի։ Ինչ ես տանում եւ այդ բանտարկում, ինչ որ մի մեղք է գործել։ Եթե կա այդ պարը, որ մեզ դինայվ այդ պարագան լինի։ Ասենք այդ երեխան ինչ անեք, մի քիչ այդ պարագան չեմ նշում մարդու մի ապտակով կամ ինչ-որ մի բանով։ Նորից ասենք, որ երիտասարդ տարիքում են մարդիկ ավելի շատ սխալվում, եւ այդ սխալների հետեւանքում ցավոք սրտի լինում են նաեւ բաժանումներ։ Եվ այդ բաժանումներից մեկի պատճառը խանդն է։ Ես հիմա կուզենայի Բաքուցից մի օրինակ հիշել։ Խանդը կայծակի պես փայլատակեց մռայլ հնձվորի սրտում, աչքերը լայնացան, նա գունատվեց, հրդեհվեց դեմքը, հաջորդ վարկյանին նրա մազոտ ձեռքերը սեղմեցին ծանր մահակը եւ մահակը անասելի թափով իջավ կնոջ թիկունքին։ Մենք բնականաբար չենք կարող մեջբերել ամբողջ պատմությունը, Բաքուցի թողընթերցեն ալպիական մանուշակը մերուն կնդիրները ավելի խոր դիապետելուն նյութին, բայց խանդը Շեքսպիրի բնորոշմամբ այդ կանաչ աչքերով հրեշը իսկապես շատ ընտանիքների, հատկապես երիտասարդ շրջանում կարող է բաժանման, քայքայման պատճառ դառնալ։ Ինչպես եք դուք վերաբերում տվյալ պարագայում, ինչ խորհուրդներ կարող եք տալ եւ տղային եւ աղջկան, որովհետեւ երկուսն էլ կարող են ունենալ այդ զգացումը։ Դա պետք է ունենա, անհնար որ մարդը խանդ չունենա, կամ ասենք նախաշ չունենա, սուրբեր չէ մարդիկ են, եթե ապրում կյանքի մեջ։ Եթե այսպես սովածանում ես, հաց ես ուզում կամ ինչ որ ջուր ես ուզում եւ այլն, դա բաներ են, որ դրված են, նախանձ է, տարբեր մեղքեր կամ որ կամ բարուրում են, բայց մարդը չի ինգնում այդ մեղքերի մեջ, ինչի պատճառ, երբ որ ինքը աղոթքի մեջ է, չի թողնում մտքերը մտնեն։ Ինքը խանդը դա չար միտք է, որը հիմիկ ասենք, թե ասենք սատանայի կողմից կամ իր մեջ առաջանում է չար միտքը, եւ դա վերածվում է շոմի այսպեսի դեպքերի։ Դրա համար Հիսուսն ինչ ասում էր Տերն, ասում է համբերեք, ո՞ համբերես նա կեսս է, ինչու՞ համար։ Եթե մենք մի պահ համբերենք, այդ բանը կանցնի, եւ մի պահ լուսադրենք անմիջապես ակսել Բաքուց, պատկերը դրված է, եթե ինքը մի քիչ համբերի, մի փոքր աղոթի, մի հատ աստծուն, այսպես ինքը կանգնի, մեկ փոխվի։ Մարդիկ որոնն է լավն է, չար մարդ, ասում ենք այսպես շատ, բայց եթե մենք լավ աշկով, այսպես բարի տվածքով նայում ենք այդ իրող, այդ մարդը բարիանում է մեզ։ Եթե մեր ամուսիններ իրար նայեն այդ պարագան, դպրոցի տնորեն է, տղամարդ է, երբ որ ուսուցչին կանչում է իր մոտ, զրուցում, պետք ինչ մենք մտածենք, բայց ինքը տնորեն է մյուսը, ասենքա, եւ այդ ժամանակ մտնում է ամուսնի ուսուցչին, չի մտես այդտեղ, բայց ինքը տնորեն է, հրավիրել ուսուցչի գա իր հետ խոսեմ, որպեսզի դասընթացներ կուզեմ, ասեմ, այսպես բաներ շատ կան, եւ դա մեզ ստեղծի ինչ-որ մի բան, բայց այդ պահի մի փոքր ինքը համբերի, մի բա մտածի, այսպես իրավիճակը։ Կուզեմ ասել, այդ պահը, իրոք, մենք պետք է կարողանանք սաստել, համբերություն ձեռք բերենք, մի փոքր իրավիճակ հետո կճշտվի։ Հիսուսն ասում է, գնաս քաղաք հալածում էին։ Եվ այն նույն քաղաքը ընդամենը մի որոշ ժամանակ ուտա գնանք նույն քաղաք, ասեն, Տեր, նոր գնացին, մեզ քարկոծում են, հալածում, ոչինչ ասեց։ Օրը արդեն փոխվել է, գնացին նույն քաղաքը սիրով ընդունեցին։ Մի փոքր համբերեցին, խաղացին եւ նույն քաղաքում մարդիկ ուրիշ ձեմ իրեն այդ մարդկանց ընդունեցին։ Ուզեմ ասել, պիտի համբերենք, չար մտքեր են, մտնում է մեզ սողոսկում է, պիտի համբերենք եւ կարգավորենք։ Տեր հայր, կան մարդիկ, ովքեր ընտանիքում գործած մեղքի համար են գալիս խոստովանում, ապաշխարում։ Ունենք դեպքեր, որ իրոք իրական դեպք, որ եկել է, մեկը գնացել է իշխոր անարակ վարկով, այս մարդը եկել են եւ խոստովանվել են իհարկե, բայց եկան եկեղեցի, այդ մարդը խոստովանվեց եւ ինքինը նորից մենք կանչեցինք եւ այդ հարաբերությունները իրար հետ շփում ավելի, որովհետեւ եւ իրոք ու այդ ընտանիքը նորից միացավ։ Խոստովանուսը այդ մարդիկ ավելի միացան, ընտանիքը նորից միացավ։ Ես ու Տեր հետ ենք, իշմես մի ընտանիքը ենք ունեցել։ Եվ ուրիշ ընտանիքներ ունենք, երիտասարդ, ասենք Ռուսաստանում եղել, հետո աղջիկը իմացել էր, եւ եկավ, բողոքեց, հետո տղան եկավ, վերջը նորից աղոթներ, զղջումներ, փարտիրոջ, որ նորից իրանք իրաց ընտանիք վերականգնեցին, ասենք իրենց ուխտը կապեցին նորից Աստծո խորանի առաջ, նորից պահպանիչ աղոթքով, այսպես իրաց համար աղոթեցին։ Այսինքն եկեղեցին իր առաքելության մեջ է, իր սուրբ առաքելության, Աստծո միացրածը թող մարդը չբաժանի։ Ուրախ եմ, որ ասենք մարդիկ կան, վստահում են քան է, ասենք քան այդ խոսում են, եթե մարդը ուրիշ մեկերին են տուն դարձել, բայց ունենք այդպես դեպքեր ու եկել, որ խոսել են եւ մենք նորից զրուցելով, աղոթելով իրենց նորից վերել ենք այս ընտանիքը կողքի։ Եվ ուրախ եմ, որ դիմել են քանայ։ Տեր հայր ավստրիացի փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Ադլերը այսպիսի նախադասություն ունի. ընտանիքը փոքրիկ հասարակություն է, որի ամբողջականությունից է կախված մարդկային ողջ հասարակության անվտանգությունը։ Ընտանիքային կառույցն է, որը օրհնվում է եկեղեցով քահանայով։ Որն է քահանայի եւ եկեղեցու դերակատարությունը ընտանիքների եւ ընտանիքներով նաեւ մարդկային ողջ հասարակության անվտանգությունը ապահովելու առումով։ Եկեղեցու քահանայի օրհնությունը արդեն աստվածային խոսքերն են, աստվածաշնչային, որ գրած առաջի սկզբից, որ Տերը օրհնեց ընտանիքը, միացրեց այդ միությունը, Տերը իշխան կարգեց։ Այսինքն այս պարագան կա, որ տվյալ մարդը, ասենք, իրենք են դիմում զույգեր, ասում են, թող գնանք եկեղեցի, որ Աստված մեզ օրհնի, Աստծո օրհնությունը ստանանք, այսինքն զույգերի մեջ այդ կորենց ընտանիքը ավելի ապահովված նի չարի ազեցություններից, տարբեր դրամար խաչիկավորնի չի անում, խաչը պահում է նորից, պիտի ասեմ, ինչպես ասեցի, որ փորձությունից հեռու լինի, այստեղ կա իշխանության խնդիրը, մենք թագադրում ենք զույգերի, թագադրություն ենք տալիս, ինչ են շանագում Տեր եւ իշխան կարգեց, այսինքն դրանց իշխանություն թագավոր դարձրեց, եւ գիտեք ինչ ասում ենք, թագավոր եւ թագուհի, երբ որ զույգեր են մտնում, մենք ոտքի ենք անում, եւ այսօրվա թագավոր եւ թագուհին իրենք են, եթե թագավոր ու թագունը իր իշխանությունը պիտի պահեն, պաշտպանեն, կողքին կանում է խաչի եղբայրը, սուրը ձեռքին, մյուս կողմից հարսնակուրը, սրանք իրեն զինվորներն են, եւ այդ նաեւ ընտանիք այդ թագավորությունը, որ ստեղծում է, ինչպես որ ասում է, դա պիտի մաքուր եւ անարդ, եւ նրանք դիմում նաեւ Աստծո երկնայինի օրհնությունը ստանալու, որ նաեւ չար մտքեր եւ այլն չսողոսկեն այդ ընտանիքը, խանդ եւ այլ հեռու պահի Աստված, սա է մյուս հասարակության համար, առաջին եկեղեցու զավակներն են, մենք առաջին նոր իրենք եկեղեցու համար հոգևոր զավակներ տան, իրենց երեխան, որ պետք է մկրտվեն այդուն ավազանի մեջ, որտեպ իրենք արդեն մկրտված են և հոգևոր հոր երկնավորի որդեգիրներն են, զավակներն են, սա մեկ, և ուզում ենք, որ այդ ընտանիքից նաև մաքուր զավակներ ծնվեն, անարատ մաքուր ընտանիք և մաքուր զավակներ, որովհետև զույգի միության առաջնախնդիրը հենց որդեծնությունն է, և այդ որդեծնությունը լինի մաքուր ընտանիքից անարակ վարքով չապրեն, որտեպ նաև իմաստությունների գրքի մեջ, երբ որ կարդում ենք, Աստված չի ընդունում այդպիսի ծնունդները նաև, ասենք պետք է մաքուր, ինչ որ կա Տեր օրդնում է մաքրության միջոցով։ Եվ այս է ունի Աստծո օրդնության կարիք։ Պետության համար, երկրի համար, ընտանիքի շահ։ Ռաֆին, երբ որ անդրադառնում ենք, ինչ է, երեխան մարդը դասը ընտանիքի մեջ, հայրենասեր կլինի ընտանիքի մեջ, բարոյապես մաքուր կլինի ընտանիքի մեջ, տեսնում է ծնողները ինչպես են վարում, եւ այլ ինքն էլ նույնը վերցնում է ընտանիքից։ Ես որ գնում եմ խաչը իջնում համբուրում եմ փոքրիկ երեխան դեռ նայեր իմ հետևից այդ խաչը համբուրում էր խաչքարը ես իրեն բան չի ասում բայց ինքը համբուրում էր ասենք այդ փոքրիկ երեխայի մեջ ես ինքս սերմանում եմ խաչի նկատմամբ մեր քրիստոնեական արժեքներման դեպի հավատարմություն հայ հեղինակներից թերևս Մուրացանի նեպատիվ ում կոչում են ընտանիքի երկիչ եւ նա նույնպես գովերքում է ընտանիքը որ ամուր է այն պետությունը երբ ամուր է այդ պետության ընտանիքը այդպես էլ կա Խրիմյան հայրիկը Ընտանիքը դրախտի ընտանիք, մենք պետք է ստեղծենք այդ թորնիկի զրույց։ Ընտանիք, որ մաքուր նահապետական, այսօր նահապետական չի, բայց մաքուր ստեղծենք մեր ընտանիքը, որտեղ ճիշտ ծավակներ պեծացնենք։ Ամենակարևոր դպրոցը մարդու համար, երեխայի համար դա իր ընտանիքն է։ Թերևս դրսից, Ամերիկայից լինի, Արևմուտքից լինի, Արևելքից լինի, օտար երկրներից, երբ որ ժամանում են Հայաստան, փորձում են բնութագրել մեր երկիրը, նրանց խոստովանության, նրանց խոսքի մեջ առաջին, տեղում առաջին հորիզոնականում անպայման նկատում են, որ Հայաստանում ամուր են ընտանիքներով, Հայաստանում շատ են պահպանողական նահապետական ընտանիքները, թերևս ընտանիքի ինստիտուտը Հայաստանում կայացած կառույցներից մեկն է, եւ կարծում եմ դա հենց եկեղեցու ավանդը մեծ է այդ հարցում։ Այդ մեկ ինչքան հավատքով լինենք, եթե մար ամուսնանան զուգերը հավատքով լինի, այդ ընտանիքը չի քայքայվի։ Աստված օրդում է այդ ընտանիքը, որտեղ հավատքը միացնում է եւ արժեւորում է, որ ինքը եկեղեցով սակված է։ Տեր հայր եւ վերջում նորից ձեր օրհնությունը հայ ընտանիքներին, որպեսզի մեր ընտանիքները ամուր լինեն, որպեսզի մեր ընտանիքներով մեր պետությունը նաեւ ամուր լինի եւ մեր եկեղեցին ամուր լինի։ Ուղղակի իմ խնդրանքս մասնակցեն ընտանիքով պատարագին։ Երիտասար զույգերն կիրակի օրը գտնեն ազատ ժամանակ մասնակցեն պատարագին։ Իրանք չհաշվեն ֆուտբոլն է կարևոր կամ չգիտեմ ինչ-ինչ ֆիլմ եւ այլն։ Չեք ասում ամեն գոնե ամիսը կամ երկու ամիսը կամ տարի մի քանի անգամ մասնակցեն պատարակ եւ ասված ինձ մտքի հետ խոսի կան ուղղակի պատարակի մասնակցեն երբեմն հրավիրում են ձեզ որպես քահանայի օրհնել ընտանիքը տունը փառք ասու հրավիրում են մարդիկ գնում ենք տուներ օրհնում ենք շատ են ուրախ ու շատ սրտաբաց են ընդունում քահանայի մուտքը հարգերի ներս կարեւոր է դա տունը օրհնելը շատ կարեւոր է օրհնացեք Տեր հայր Աստված օրհնի թող Աստված պահապան լինի մեր ազգը մեր ժողովուրդը մեր ընտանիքներին սեր լինի եւ Աստծո օրհնանք լինի այս ընտանիքի մեջ Տիրոջ օրհնության շնորհակալ ենք I'm going to go to the next one.